إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال سبحانه وتعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نزيع أجر المصلحين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. عزيز دوستو اور بزرگو، فتنوں کے دور میں ایک مومن کا شب و روز کس طرح گزرنا چاہیے، یہ آج کا موضوع ہے. اور میرے خیال میں اس کا اصل نبی علیہ السلام کی ایک صحیح حدیث ہے جامع ترمذی میں. ایک مجلس میں آپ سے دو سوال ہوئے تھے. ایک سوال یہ تھا کہ ای الناس افضل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل انسان کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا: من طال عمره وحسن عمله، کہ سب سے افضل انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو. دوسرا سوال یہ تھا کہ سب سے برا انسان کون ہے؟ تو اس کا آپ نے جواب دیا: من طال عمره وساء عمله، کہ سب سے برا انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو لیکن عمل برے ہو. سب سے افضل انسان کون ہے؟ عمر تو لمبی ہو مگر عمل اچھے ہو. اور سب سے برا انسان کون ہے؟ کہ عمر اس کی طویل ہو لیکن عمل برے ہو. اس کا معنی یہ ہے کہ ایک مومن کو اپنی زندگی میں جو بھی دن میسر آ جائے، وہ ان دنوں کو اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کرے، اور اس کا ہر آنے والا دن گزرے دن سے بہتر ہو. اس تگ و دو میں وہ مصروف رہے. کوئی دن ایسا نہیں ہے جس کو ہم ضائع کرنے کے متحمل ہو. کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جس کو ہم برباد کرنے کے متحمل ہو. آنے والے دن کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنا ضروری ہے. صحیح مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, کل الناس یغد فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها. ہر شخص ہر روز اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اپنے نفس کو بیچتا ہے, اور جب شام کو لوٹتا ہے تو یا تو اپنے نفس کو جہنم سے آزاد کرا چکا ہوتا ہے اور یا اپنے نفس کو جہنم میں جھونک چکا ہوتا ہے. اور یہ ہر روز صبح گھر سے نکلنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ گھر سے نکلے, یہ ایک استعارہ ہے. عام طور پہ ہر شخص یا اکثر لوگ صبح اپنے گھر سے نکلتے ہیں ڈیوٹی پر اپنے کاروبار کے لیے, اس کو بطور استعارہ کر لیا گیا ہے کہ ہر شخص صبح کرتا ہے اور پورا دن گزارتا ہے. جب دن گزرتا ہے تو شام کے وقت یا وہ جہنمی بن چکا ہوتا ہے یہ جنت, اور یہ ہر روز ہوتا ہے. تو پھر ہر روز یہ تفکیر ضروری ہے کہ میرا دن بہتر سے بہتر کیسے ہو. یہ معاملہ تو ہر روز پیش آتا ہے, ہر روز آپ کا عمل دیکھا جاتا ہے, آپ کس سے ملے, آپ نے کیا کیا, کتنا عمل کیا, کتنی نیکیاں کی, کتنی گناہ کیے, یہ پوری رپورٹ ہر روز ملاحظہ ہوتی ہے. اور پھر نتیجہ یہ کہ شام کو فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے کہ آج یہ شخص جہنمی بن کے گھر جائے یا آج یہ شخص جنتی بن کر جائے. اگلا دن پھر شروع ہو جاتا, پھر آپ کا حساب, آپ کا امتحان, آپ کی آزمائشیں عمل کے تعلق سے, عقیدے کے تعلق سے, منہج کے تعلق سے. یہ دن بڑے قیمتی ہیں. ایک مومن کو جو لمبی عمر ملتی ہے یہ بہت ہی قیمتی عمر, اس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا. اور خاص طور پہ یہ جو اہم نقطہ جو آپ کے موضوع میں ہے کہ فطروں کا درد, تو زیادہ کوشش کرنی اپنے اعمال کو سنوارنے کی, اپنی اصلاح کی. اور یہ بات معلوم ہے کہ فتنوں کے دور میں اصلاح کا اور عمل صالح کا زیادہ اثر ملے, جس کی دلیل نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. آپ سے کچھ سوالات ہوئے, آپ نے فتنوں کی نشاندہی کی تھی, اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا من تمسک فی ہن یوم اذن بما انتم علیہ فلہ اجر خمسین رجلا. فتنوں کے دور میں جس شخص نے اس چیز کو اپنا لی جس کو تم نے اپنا رکھا, تم نے کون, صحابہ کرام, جس کو تم نے اپنا رکھا ہے, جس نے فتنوں کے دور میں اس چیز کو اپنا لیا, اس ایک شخص کو جو ثواب ملے گا وہ 50 افراد کے عمل کے ثواب کے برابر. صحابہ نے پوچھا کہ وہ لوگ 50 کون ہیں, ہمارے دور کے ہیں یا اس دور کے ہیں؟ فرمایا کہ بل منکم, تم میں سے. اس ایک شخص کو, اس کے ایک عمل کو 50 صحابہ کے عمل کے برابر ثواب ملے گا. اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے اس دور کا وہ انسان صحابہ سے افضل ہوگی. جو صحابہ کو صحبت کا شرف حاصل ہے, یہ شرف پوری دنیا اکٹھی ہو کر بھی حاصل نہیں کر سکتے. لا تمس النار عین راجنی, جن آنکھوں نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھ لی ہے ان آنکھوں کو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں. یہ شرف صحبت جو صحابہ کو حاصل ہو گیا یہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ فتنوں کے دور میں جس شخص نے اس چیز کو تھاما جس کو آج صحابہ نے تھام رکھا ہے, اسے 50 افراد کے عمل کے برابر ثواب ملے گا. اور صحابہ نے کس چیز کو تھام رکھا تھا؟ خالص کتاب و سنت کو. تو اس سے دو باتیں ثابت ہوئیں, ایک یہ کہ ضروری ہے فتنوں کے دور میں کتاب و سنت کو تھامنا, اپنے ہر عمل میں اپنے شب و روز پر کتاب و سنت کی تنفیذ. اور دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ یہ تنفیذ اتنی افضل ہے کہ اس ایک شخص کے عمل کو 50 صحابہ کے عمل کے برابر قرار دیا جائے گا. یہ بات متعین ہوگی کہ فتنوں میں کتاب و سنت کی تنفیذ بہت زیادہ اجر کا باعث ہے اور بہت زیادہ اجر کا سبب ہے. تو ہر مومن کو اپنا ہر روز قرآن و حدیث کے مطابق بنانا ضروری ہے, اور خاص طور پہ فتنوں کے دور میں کتاب و سنت کے ساتھ تمسک اور احتسام ضروری ہے. یہ ہوگا مشکل, اس میں کوئی شک نہیں. العامل فیہن کالقاعدۃ علی الجمع, حدیث کے الفاظ, فتنوں میں ایک صحیح عمل کرنے والا جس صراط مستقیم پر قائم ہے, جو منہج اہل سنہ پر قائم ہے اور طریقہ سلف صالحین پر قائم ہے, وہ شخص عمل کرے گا اور ایسا ہوگا جیسے کہ اپنی مٹھی میں آگ کا انگارہ دبائے بیٹھے. کتنا صبر آزما کا اپنے ہاتھ میں گرم کوئلہ آگ کا رکھ کر مٹھی کو دبا لے اور بیٹھے رہ جائے, کتنا مشکل تھا. ہمارے کہ فتنوں کے دور میں صحیح عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہو, خالص کتاب و سنت کو تھامنا اسی قدر مشکل ہو. مشکل ضرور ہے, مگر اللہ رب العزت اس کی توفیق دے گی, اور جنہیں یہ توفیق مل گئی وہ بڑے ہی باسعادت انسان. ایک ایک عمل کا ثواب 50-50 صحابہ کے عمل کے برابر ہے. صحابہ کا عمل اس اجر کو کم نہیں. لو انفقت مثل احد ذهب لما بلغ مدة احد نصيفا, اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو تو تم صحابی کے ایک پاؤ کھجوروں کی نسکل کا ثواب نہیں پا سکتے. اجر یقیناً بہت بڑا اور کام بھی دشوار, لیکن جن کو یہ توفیق میسر آ جائے وہ یقیناً عظیم لوگ, اور وہ معاشرے کے چنے ہوئے لوگ جن کی اقتداء کی, جن کو نمونہ بنایا. جہاں تک فتنوں کی بات ہے تو وہ تو ضرور واقع ہوں گے, نبی اسلام کا فرمان بھی, اور کثرت سے واقع ہوں گے. نبی اسلام نے تموج کا موجود بحر کے ساتھ تشبیہ دی کہ سمندر کی لہروں کی طرح ہے. سمندر کی لہریں کبھی معطل نہیں ہوتی, مسلسل آتی ہیں. بڑی عظیم تشبیہ ہے, ایک لہر گئی دوسری آ گئی تیسری آ گئی. بلی ایک حدیث نے فرمایا کہ یورپ کے طوفان کا قاعدہ ہر بعد والا فتنہ پہلے فتنے کو چھوٹا کر دے. جیسے سمندر کی لہر, ایک لہر آتی بڑی بھیانک محسوس ہوتی, وہ آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے گزر جاتے, اس کے بعد دور سے ایک اور نہر اس کی دکھائی دے جو بڑی بلند خوفناک اس سے بڑی محسوس ہوتی ہے. تشبیہ تھا لہروں کی طرح متوادر فتنے آئیں گے. ہر بعد کا فتنہ جو ہے وہ پہلے فتنے کو چھوٹا کر دے گا. ایک انسان ہر فتنے کو دیکھ کر کہے گا ہاں بھی مہلے کا تھی یہ فتنہ مجھے برباد کر دے گا تباہ کر دے گا, لیکن بالآخر وہ گزر جاتا ہے دوسرا اس سے بڑا اور خوفناک اور یوں یہ فتنے چلتے رہیں گے. ان فتنوں کا تعلق انسان کی جان سے بھی ہے, انسان کے مال سے بھی ہے, انسان کی صحت اور اس کی عمر سے بھی ہے. لیکن اگر تعلق اور معاملہ یہاں تک ہو تو کوئی خطرہ نہیں. خطرناک فتنے وہ ہیں جن کی الغار انسان کے دین پر, ایسی الغار کہ احادیث کے مطابق انسان صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر بن چکا ہوگا, شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر بن چکا ہوگا. ایسی الغار یبی و دین ہوں بے آواز میرا دنیا ہے, دنیا کے چھوٹے سے مفاد کی خاطر, گھٹیا سے مفاد کی خاطر اپنے دین کو بیچ دے, عقیدے کو منہج کو بیچ دے, چھوٹے سے مفاد کی خاطر. یہ فتنہ ہولناک جو انسان کے دین پر حملہ آور, اس کے منہج اور عقیدے پر حملہ آور, یہ انتہائی ہولناک فتنہ. تو پھر اس میں ایک مومن کا کردار کیا ہو جو فتنوں کا دور ہو, شب و روز کس طرح گزاری جائے. یہاں بہت سی باتیں ہیں. ایک بات جو عام بیان ہوتی رہتی ہے کہ فتنوں کے دور میں اپنے گھر کی چار دیواری کو کافی سمجھو. یہ سلامتی اور عافیت کا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, بلی ایسا کا بھائی تم آپ سے سوال ہوا تھا, عمر بن عامر نے سوال کیا من نجات یا رسول اللہ, نجات کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کی تین امور, تین امور نجات. ایک یہ کہ عمل کرنے کا لسان, اپنی زبان کو بند رکھو. دوسرا وقت کی علاقتی ادھک, اپنے گناہوں پر روڑو. اور تیسرا بل یسا کا بھائی دکھ, اپنے گھر کی چار دیواری کو کافی سمجھو, یعنی زیادہ وقت اپنے گھر میں گزارو. اس سے ممکن ہے بعض لوگ یہ سمجھے ہوں کہ فتنوں کے دور میں انسان گھر میں محصور ہو کر رہ گئے, لیکن یہ نہیں, یہ ایک مومن کا کردار نہیں. وہ ضروری امور جن کی انجام دہی ضروری ہے اور منفعت کا باعث ہے, ان امور کے لیے گھر سے آنا ضروری ہے. جیسے نمازوں کی ادائیگی, مسجد میں آنا, باجماعت نماز پڑھنا, خطبات میں شریک ہونا, عیدین میں شریک ہونا, کوئی بھائی فوت ہو جائے اس کا جنازہ پڑھنا, علماء کے دروس میں شرکت کرنا, اور رزق حلال کمانے کے لیے باہر آنا, جو کاروبار ہے ڈیوٹی ہے اس کو انجام دینا, یہ سب ضروریات ہیں. ان کے لیے باہر آنا پڑے گا. اب بعض اوقات فتنوں کی یلغار ایسی ہوتی ہے کہ چاروں طرف سے فساد پھوٹا ہوا, پھر یقیناً ان حالات میں گھر میں محصور ہونا ضروری ہے, اس ڈر سے کہ میں فتنے کی لپیٹ میں نہ آؤں. فتنوں کی دعوت بڑی خوفناک ہوتی, بڑی خوفناک. بعض وقت فتنے تعصب ابھارتے, لسانیت ابھارتے, قومیت ابھارتے, اور یہ دعوت بڑی پرکشش ہوتی, دیندار لوگ اس کی لپیٹ میں آ جاتے. نبی علیہ السلام تو اتنا لا تعلق ہونے کا ذکر کیا حدیث میں کہ حدیث میں آتا ہے کہ تم اپنی جو تلوار ہے لوہے کی اسے کسی پہاڑ کی چوٹی پہ جا کر توڑ دے, اور خود سیف من الخشب لکڑی کی تلوار بنا کر نیام میں ڈال لینا اور نیچے آ جائے. تلوار کو توڑ دیں اور توڑ دیں بھی پہاڑ کی چوٹی کو, ایسا کیوں؟ توڑنا اس لیے تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ میرے پاس تلوار نہیں رہی. پہاڑ کی چوٹی پر اس لیے تاکہ اس عمل کو اور کوئی نہ دیکھے, صرف تمہیں ہی معلوم. تمہارے نیام نے تلوار پکڑی تھی اور لوگ سمجھے کہ لوہے کی, جو اصل تلوار تم سے لوگ ڈرے, تم سے لوگ دور رہے, اور تمہیں معلوم ہے کہ لکڑی کی. تم فطروں میں منہمک نہ ہو, اس طرح زندگی بدلے علیحدہ ہو کے لاتعلق ہو. یہ الوار خطرناک ہے, اس میں تلوف خطرناک ہے. ایک انسان کا فطروں میں واقع ہونا یہ خطرناک ہے. جو امور ضروریاں ہیں ان کے لیے گھر سے آنا نکلنا یہ شرعی مطلوب ہے, اور ایک انسان کی ضرورت بھی ہے. لیکن ان امور سے فارغ ہوتے اپنے گھر میں معذور ہو جائے, فالتو اپنے گھر سے باہر نہ نکلے, اپنے گھر میں معذور ہو جائے. یہ فطروں سے بچاؤ کا ایک بہت محکم طریقہ ہے. اس کے بڑے فائدے ہیں. اس کو عزلت کی زندگی بھی کہا گیا, بڑے اس کے فائدے ہیں. ایک فائدہ یہ کہ اختلاط سے بچو گے, اختلاط سے بچو گے, باہر نکلو گے اختلاط ہوگا, ملنا جلنا ہر قسم کے لوگ, باتیں بھی ہوں گی, کچھ کرو گے کچھ سنو گے, اور باتوں میں ہر طرح کا پہلو آ جائے. کسی کی غیبت ہو رہی, کسی پر بہتان لگایا جا رہا, کسی کی چگلی ہو رہی, کسی کے نفائس اور عیوب ڈسکس ہو رہے. اگر آپ خود نہیں کر رہے تو لوگ کر رہے, آپ کو سننا پڑ رہا. قیامت کے دن کان کا حساب بھی تو ہوگا نا, کان کی امانت کا. تم نے اس کان سے کیا سنا, یہ حساب بھی تو ہوگا. اس اختلاط سے اگر بچو گے تو ان سارے امور سے تاثر حاصل ہوگا. حدیث میں یہ سبب مذکور بھی ہے. اس طرح کو تم علیحدہ ہو جاؤ گے اور عزلت اختیار کرو گے اپنے گھر کی چار دیواری میں, تو تدا الناس من شر, لوگوں کو اپنے شر سے بچاؤ گے اور خود ان کے شر سے بچو گے. اور یہ ایک عظیم فائدہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو تمہارے ملنے جلنے والے ہیں ان کو اچھی طرح دیکھا کر, المر والا دین خلی نہیں, فرجن پر احمد من یخالف, ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہے. جیسا دوست ہوگا ویسا آپ کا دین ہوگا اور آپ کی فکر ہوگی اور ویسا ہی آپ کو سمجھا جائے. اس لیے سلو صالحین بدعتوں کے اختلاط سے روکا کرتے. اور بعض علماء کا قول ہے کہ جو اہل سننا کسی بدعتی سے ملے گئے ہمارے نزدیک وہ بدعتی سے زیادہ برا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بدعتی میں شرم آتے ہیں, لیکن یہ سننے ہم میں سے ہے. یہ اہل سننا کا لیول اوڑے ہوئے یہ ہم میں سے ہے. ہم اس کے شر سے آزاد نہیں ہو پائے, اور یہ شر زیادہ خطرناک. تو جس شخص کا شر معلوم ہو اس سے بچاؤ ممکن, جس کا شر معلوم نہ ہو اس سے بچاؤ کیسے ممکن. طلبہ یہاں بیٹھے ہیں, تدلیس کی بحث میں آپ نے امام راتی کا قول پڑھا ہے, بشر رہا خود تصویر کہ تدلیس کی بہت سی اقسام, اور سب سے بدترین قسم تدلیس تصویر ہے. تو یہ تصویر کیا ہے؟ تصویر کی تعریف یہ کہ ایک راوی مدلس ہے اور وہ راوی کا خط اپنے شیخ کے طبقے پر نہیں کرتا, بلکہ شیخ اس شیخ کے طبقے پر اپنے استاد کو ذکر کرتے اور اپنے استاد کے استاد کا نام حضر کر دیتے. اب ساری توجہ سند پڑھنے والے کی اس مدلس پر ہو, لیکن مدلس کا اپنا شیخ منظور ہے, اور اس نے شیخ کے شیخ کو جس پر کسی کا دھیان بھی نہیں ہوگا اس کو حضر کر دیا, انقطاع وہاں پیدا کر دیا. تو جہاں شر معلوم ہے وہاں بچاؤ ممکن ہے, اور جہاں شر کا ادراک نہ ہو وہاں کیسے بچو. اس لیے سلف صالحین کی اقوال موجود ہیں کہ جو اہل سننا کسی مقتدے کے ساتھ بیٹھے گا ہمارے نزدیک وہ اس سے برا ہے. کیونکہ بدعتی کا شر آنے والے ہوں گے, اس سے ہم بچیں گے. لیکن یہ شخص اپنے آپ کو عہد الحدیث میں سے قرار دیتا ہے, اس کا شر ہم نہیں جانتے, اس سے کیسے بچاؤ گے؟ تبھی ایوب سفیانی رحمہ اللہ, ان کے دور میں شخص فوت ہو گیا, اس کے بیٹوں نے انہیں دعوت دی کہ آپ وقت کے نانی گاری محدث ہیں, عابد الظاہر ہیں, اپنے ان پاکیزہ ہاتھوں سے ہمارے بارے کو حسن آ دیں اور جنازہ آتا ہے. ٹھیک ہے, نیکی کا کام چلے گئے, والد کی لاش کمرے میں تھی, چلے گئے. جب کپڑا ہٹا کر دیکھا تو اس کو پہچان لیا اور چہرہ ڈھک کے باہر اور کہا کہ میں غسل نہیں دے سکتا. کیوں نہیں دے سکتے, کیا وجہ؟ فرمایا کہ رئیس ہوں یمشی ما مبتدع, اس کو میں نے ایک دن دیکھا تھا کہ بدعتی کے ساتھ کہیں جا رہا, ایک بدعتی کے ساتھ کہیں جا رہا. کیوں جا رہا تھا, کہاں جا رہا تھا, مجھے معلوم نہیں. لیکن عمومی مظاہر میں بدعتی کے ساتھ چلنا پھرنا, اس سے محبت کرنا خطرناک, اس کا منہج مشموع ہو چکا. میں اسے کیسے گزر باہر آ. امام سفیان فوری ان کے دور میں عبدالعزیز نامی ایک شخص کا انتقال ہوا, ان کو خبر مل گئی, لیکن اپنے گھر میں تھے. جب جنازہ باہر لایا گیا, صفے باندھ دی گئی, تیزی سے آئے, لوگوں نے دور سے دیکھا سفیان آ رہا, تو ایک شور مچ گیا, سفیان آ رہا, جنازہ وہ آگے پڑھا. سفیان سوری قریب آئے اور صفوں کو چیز میں آگے بڑھے, جنازہ رکھا ہوا تھا وہاں سے بھی عبور کر کے آگے چلے گئے, رکھائے گئے. ایسا کیوں کیا؟ فرمایا کہ اگر میں نہ آتا شاید کچھ لوگ یہ سمجھتے کہ مجھے ان کے انتقال کی خبر نہیں ملی اور بات وعدے نہ ہوتی. میں آ گیا یہ بتانے کے لیے کہ اس کا انتقال مجھے معلوم ہو چکا, جنازہ کیوں نہیں پڑھایا, اس لیے کہ یہ بدعت ہے, بدعت کا انتقال کرتے کتنی غیر اثر و ثواب ہیں. اس لیے جو صحبت و رفاقت ہے, دوستی ہے, اس کو فتنوں کے دور میں ضرور چیک کرتے ہیں کس سے ہے اور کیوں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر شخص اپنے دوست کے دین پر, جس سے ملو گے اس کے دین پر آپ کو سمجھا جائے گا. اسرائیل نے کہا یہ بات ان کا بھی قوم ہے فصاحب خیارا وہاں کا شامل اور کا فتر کا ماہر ندی, کسی قوم میں تم چلے جاؤ تو جو خیار القوم ہے, اچھے لوگ, نیک لوگ, اہل علم, ان کی صحبت اختیار کرو, ربی انسانوں کی نہیں, ورنہ ان کے ساتھ تم بھی ربی ہو جاؤ. اور یہ بالکل درست ہے, بالکل درست ہے. ایک اعلیٰ چیز جب ادنا سے ملتی ہے تو ہو سکتا ہے ادنا چیز کچھ اونچی ہو جائے, لیکن اعلیٰ چیز اونچی ہو جائے. ایک طرف دودھ, ایک طرف پانی, آپ دودھ کو پانی میں ڈال دیں تو پانی کی قیمت بڑھ جائے گی لیکن دودھ کی قیمت گر جائے گی, کم ہو جائے گی. سونے میں کھوٹ تو کھوٹ کی قیمت بڑھ جائے گی, سونے کی قیمت کم ہو جائے گی. ایک صحیح العقیدہ شخص بد عقیدہ سے ملے گا, بد عقیدہ کا نام اونچا ہو سکتا ہے لیکن صحیح العقیدہ انسان بد سے بدتر ہوتا جائے گا. تو گھر میں اگر عزلت ہوگی تو اس قسم کی مصاحبتوں سے انسان بچ سکے گا, اور پھر یہ عزلت بڑا عفیت کا باعث, نہ کسی کی غیبت سنیں گے, نہ کسی کی غیبت کریں گے. زبان کی حفاظت, کانوں کی حفاظت, آنکھوں کی حفاظت, بہت سے لوگ اور فتنوں کے دور میں گھر رہنا ایک ضرورت ہے, اور نبی علیہ السلام کی طرف سے اس کی ہدایات موجود. گھر رہ کر آپ اپنے اہل خانہ پر توجہ دے سکتے, ان کی اصلاح, ان کی تربیت, کوئی نقائص ہیں, اکثر آپ گھر سے غائب رہتے ہوں, کچھ نقائص آپ سے پوشیدہ ہوتے ہوں, مستقل گھر میں فرق دیں گے تو اہل خانہ کے بہت سے نقائص سامنے آ سکتے ہیں, ان کی اصلاح ہو سکتی ہے. اور یہ فطروں میں اس لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علیہ کا بخاصت نفست بدار امر العام, فتنوں کے دور میں اپنے خاصت نفس پر تم توجہ دو اور عام لوگوں کو چھوڑ دو. خاصت نفس کون ہے؟ جو آپ کے خاص لوگ ہیں, اہل خانہ, بیوی ہیں, بچے ہیں, ماں باپ ہیں, ان پر توجہ دو, ان کی اصلاح کرو اور امر عامہ کو چھوڑ دو. امر عامہ کو چھوڑ دو اور امر عامہ کے تعلق سے وہ لوگ انتہائی منہ سے دور ہیں جو عامۃ الناس پر حکم لگاتے ہیں, فلاں مشرق, فلاں تاغوت, فلاں کافر. اس امر عامہ نے استغفار کا فائدہ کیا اور حکم معین اللہ کی ذمہ داری, یہ آپ کو کس نے سونپا ہے؟ یہ بڑا ہی بہترین کردار اس دور میں خاص طور پر, جس کی بابت نبی اسلام کا فرمان ہے کہ خاص طور نفس کو پکڑ لیں, ان کی اصلاح کریں اور امر و عامہ کو چھوڑ دیں, عامہ کے نفس کو چھوڑ دیں اور خاص طور نفس کی خاص طور پہ اصلاح کریں. یہ حکم ایک عام ہے لیکن جن لوگوں کو دعوت دین کی ذمہ داری تفویض کی گئی ہے, اگر وہ لوگ دروس کا اہتمام کریں, عامۃ الناس کو جو ہے وہ کتاب و سنت کے نصوص فراہم کریں, علم نافع دیں, تو ان سے ہی ہمارے مطلب ہوگی. لیکن ہر شخص سے خاص طور نفس کی اصلاح کریں اور عامۃ الناس کو چھوڑ دیں, اپنی فکر کریں, قوم خطم اہلی کو نام, اپنے آپ کو بچاؤ جہنم سے, اپنے بعد اپنے آہل کو بچاؤ, اندر عقیل کے اخرا بھی پہلے قریب بھی ان کی اصلاح کریں. نبی اسلام کی حدیث ہے جب دجال ظاہر ہوگا اس وقت ایک حاضر انسان, حاضر عقل مند دانا اور بینا انسان وہ ہوگا جو اپنے گھر میں ہوگا, اور اگر گھر سے نکلے گا تو اپنی بیوی کو رسی سے باندھ کر نکلے گا. کیا اس کا فائدہ, کیا مفاد ہے یہاں پر؟ اب فتنہ دجال سب سے بڑا فتنہ. نبی اکرم اس وقت تک نماز کا سلام نہیں پھیرتے تھے جب تک دجال کے فتنے سے پناہ طلب نہ کر لیتے, ہولناک ہولناک. ہمیں تو حاضر انسان کی علامت یہ ہے کہ گھر سے نکلنا پڑے تو اپنی بیوی کو رسی سے باندھ کر لیں, ایسا نہ ہو یہ ہو سکتا دروازے پر جھانک کر دیکھ لیں, کسی فتنے کی نبیٹ میں آج اپنی کسی سہیلی کے پاس چلی جائے, باہر کسی اور گھر میں چلی جائے, وہ پردے میں ہے لیکن کیسی کیسی باتیں اس کی سماج سے ٹکرا سکتی, اور عورتوں کے عقیدے میں بڑی نشے کو نازل ہوتے, جلدی کسی کی بات سے متاثر ہو جاتے. یہ بھی اشارہ ہے فتنوں کے دور میں آپ کو کیا کرنا ہے, اپنے اہل خانہ کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا ہے, یہ بھی اشارہ ہے. لیکن میں نے عرض کیا کہ اس کا یہ معنی نہیں کہ ایک انسان ایسا معذور ہو جائے کہ فرائض کی ادائیگی تک باہر نہ نکلے, کے لیے باہر نہ نکلے, تو یہ ضروری امور ہے مسجد کی حاضری اور نماز کی ادائیگی با جماعت, علماء کے دروس سننا, یہ بہت ضروری بہت ضروری ہے, کیونکہ اس سے علم حاصل ہوتا ہے اور یہ علم ہی اصل پناہ گاہ ہے, اصل پناہ گاہ جو علم اللہ من حشاہ اللہ العلم. آپ نے جو فتنوں کا ذکر کیا ہے ابو داؤد طیالسی کی حدیث ہے, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو فتنوں سے بچائے گا جس کا پیٹ علم سے بھرا ہوا, علم سے بھرا ہوا. دیکھو فتنوں میں اچھے اچھے انسان اپنی عقل, فراست اور تدبر کھو دیتے. محدثین نے باب قائم کیے ہوئے, باب ذہاب العلم عند الفتن, ذہاب العقل عند الفتن, کہ فتنوں کے وقت عقل کا گم ہو جائے, عقل کا گم ہو جائے. اس کی مثالیں بہت سی ہو سکتی لیکن ایک سب سے بڑی مثال صحابہ کے دور کی, نبی علیہ السلام فوت ہوئے اور آپ کی موت علامات قیامت میں سے پہلی علامت, اس امت کے لیے علامات قیامت میں سے پہلی علامت نبی علیہ السلام کا فوت ہونا. اس لحاظ سے کتنا آزمائش واقع ہو گیا, نبی علیہ السلام فوت ہو گئے اور ایک حازم ترین انسان امت میں خطاب ہو جائے, اپنی تلوار سونچ لیتے اور کہتے کہ من قال الا رسول رسول قد مات ابھی وہ ان کو, جس نے کہا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے میں اس کی دھدر اڑا دوں. یعنی جو نصوص تھے نبی علیہ السلام کی موت کے حوالے سے فتنے کی اس جلغار پر ان کے ذہن سے نکل گئے. وہ بخشدیش وہ آیتیں پڑھ رہے تھے, صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں لگ رہا تھا یہ آیتیں ابھی نازل ہو رہی ہیں, یعنی فتنے کی شدت نے ان آیتوں کو ان کے حافظے سے محو کر دیا. وہ بخشدیش پڑھ رہے ہیں اور وہ آیتیں ان کو یاد آ رہی ہیں کہ یہ تو واقعی قرآن کی آیت ان کا میت ہوں ان میت ہوں افائی ماں تو ہوتے تھے قرآن کی آیتیں تو لگ رہا تھا ابھی اثر نہیں. بلکہ بعض لوگوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام ٹھیک ہے موت آ گئی لیکن وہ ایک وقتی موت ہے, آپ دوبارہ زندہ ہو کر آئیں گے, بہت سے کام آپ نے انجام دینے ہیں وہ آپ نے آ کر کرنے ہیں. یہ بھی غلط بات. تو وہ صدیق رضی اللہ عنہ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا ان لوگوں نے محسوس کرے جس میں نبی علیہ السلام کی موت کا ذکر اور ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کی پیشانی کو بوسہ دیا اور یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت آپ کو دو بار بہت نہیں دے گا. یہ ربط ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی تمہارے ہیں وہ کام انجام دیں گے پھر آپ پر موت ہو. نہیں, اللہ تعالیٰ نے ایک ہی موت دینی تھی وہ اللہ دے چکے دوبارہ نہیں آئے. یہ دونوں جو آپ نے کام کیے یہ ربط ہے ان لوگوں کو جنہوں نے اس فتنے کی بنا پر بات ایسی باتیں کہہ دی جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں تھا. اس کا معنی یہ ہے کہ فتنوں کے ظہور کے وقت اچھوں اچھوں کی عقل وقتی طور پہ گم ہو سکتی تو پھر ضروری ہے کچھ شخصیت مرجع ہو جس کی طرف لوگ رجوع کریں. نبی علیہ السلام کے انتقال پر فتنہ پیدا ہوا, مرجع شخصیت کون تھی؟ ابو صدیق رضی اللہ عنہ. اور واقعی اس امت کے نبی علیہ السلام کا سب سے بڑے عالم تھے. عمر کا قول ہے کہ کلنا نقول والنبی صلی اللہ علیہ وسلم حی افضل هذه الامه بعد رسول الله علیہ الفجر ثم عمر. نبی علیہ السلام زندہ تھے, ہم یہ کہا کرتے تھے کہ اس امت میں نبی علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں, ان کے بعد عمر. تو فتنہ واقع ہوا اور مرجع شخصیت کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. علی المدینی کا قول ہے ابو بکر صدیق وہ شخصیت ہے جن کا پوری امت پر احسان ہے, پوری امت پر احسان. انہوں نے اس موقع پر جس استقامت کا ثبوت دیا اور جس ثبات کا مظاہرہ کیا واقعات وہ سب کی اصلاح کا باعث بنے. اور یہ وقت تھا ایک اہم اعتقادی نقطے کو بیان کرنے کا اور فرمایا من کان یعبد محمد فإن محمد قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. بڑے اس خطبے میں بڑے علمی نکات, لیکن ایک ظاہری بات یہ فرمایا کہ لوگوں تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرے گا وہ دیکھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے, اور جو فوت ہوتا ہے وہ معمول نہیں ہو سکتا, وہ معمول نہیں ہو سکتا. انت الحی الذی لا یموت بل انس بل جن یموتون. عقیدہ ہے یا نہ تو ایسا حی ہے جس پر موت نہیں آئے, کبھی موت نہیں آئے. سارے انسان اور سارے جن مرنے والے, جو مرنے والے ہیں وہ معبود نہیں ہو سکتے. لوگوں کی دو ہی قسمیں, یا تو ایک شخص معدوم ہے اور پیدا ہو گئے تو معدوم جو معدوم ہے وہ معبود کہتے ہو, یا ایک شخص پیدا ہوگا اور وہ آگے چل کر خود مرے گا, جو زندہ ہے اور موت کا شکار ہوگا وہ معبود کہتے ہو. ہمارا معبود رب العالمین جس پر نہ کبھی عدم آئے اور نہ کبھی فنا آئے. اس واقعے کے ذریعے وہ صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک ایسی تقریر کی جس میں یہ ایک اہم اعتقادی مسئلہ, اگر لوگ کسی کو سمجھ لیں کہ معبود میت نہیں ہو سکتا تو کیا اللہ کی سوا کسی کی عبادت ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی. جو لوگ زندہ ہیں وہ مرنے والے, جو مر چکے ہیں وہ مر چکے, وہ معمول کیسے ہو سکتے؟ یہ اہل انتخابی مسئلہ. جس کا معنی جو ذات جو شخصیت مر جائے اس سے رابطہ ضروری ہے تاکہ کی روحانی کے ساتھ اور ان نافے کی جگہ ملتی رہے. امام حسین حنبل کے دور میں فتنہ خلق قرآن ہو, اس وقت برجا شخصیت احمد بن حنبل ڈٹ کے استقامت اختیار کی, علم نافع پر قائم ہے اور لوگوں کو وہ دیا. امام مالک کے دور میں جبری طلاق کا فتنہ اٹھا, مرچا شخصیت امام مالک ڈٹ کے. تو ہر دور میں یہ شخصیات مرجع ہو سکتی جن کی علمی حیثیت مسلم ہو, تو ایسے اہل علم سے رابطہ ضروری. فتنوں سے بچاؤ کے لیے اس سے کبھی حساب اور کوئی علمی رضا علمی رضا. لیکن دجال جب ظاہر ہوگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا, اور کون پڑھ سکے گا اسے؟ یق رہو کل کاتب بغیر کاتب, ہر شخص پڑھے گا, پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو سب پڑھے گا. لیکن اس کے علاوہ نہیں ہو, اکثریت دجال کی متفق کیسے بن جائے؟ کافر بولے لکھا ہو اور سب پڑھے گا لکھا ہو, ہر پڑھنے والا ان پڑھ سب اس کو پڑھے گا. لیکن پھر بھی اکثریت دجال کے حلقے میں آ جائے, اور اس کے جو توہین ہیں ان کا نشانہ بن جائے. کیوں ہے؟ اس میں ایک اہم ترین نقطہ ہے, اور وہ یہی ہے کہ جو راستے پر علم اور علم علماء ہیں ان سے آپ علم نافع حاصل کریں. خالی یہ پڑھ لینا یہ کافی نہیں رہا, نہیں رہے گا. کچھ لوگوں کا علم کتابی ہوتے ہیں, خود ہی پڑھتے ہیں, خود ہی سمجھتے ہیں, اور خود ہی داعی بن جاتے ہیں, اور ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ خود بھی گمراہ اور ایک بڑی خلق کو گمراہ کر کے چلے جائیں. راسخین فی العلم, جن کے پاس وحی کے نصوص ہیں, علم نافع ہے, مشائخ سے لیا ہے. ہمارا جو سلسلہ اسناد ہے یہ مسلم ہے, اور کئی سلسلہ منقطع نہیں. یہ علم نافع جو لوگ پہچان جائیں گے وہ پہچان جائیں گے. یہی دجال, اسے اطلاع ملے گی کہ ایک شخص میرے وجود کا انکار کر دے, وہ کہے گا مجھے اس کے پاس لے جائیں. جب وہ اس کو دیکھے گا وہ کہے گا میرا ایمان بڑھ چکا ہے, میں نے پڑھا لکھ لی دیکھ لیا تمہاری پیشانی پر کافر لکھا ہو, اور میں نے دیکھ لیا کہ تم کانے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ کانا بھی ہوگا اور پیشانی پر کافر لکھا ہو. کس چیز نے بٹھایا اسے؟ علم نے, نبی اسلام کی حدیث. حالانکہ لکھا ہوا سب دیکھ رہے, اس کا کانا ہونا سب دیکھ رہے, لیکن مال کوئی کوئی رہا ہے. خالی علم کا ہونا کافی نہیں, اس علم کی تاثیر, اس علم کا نور, اس علم کا نافع ہونا, اس علم کا ان قواعد کے مطابق ہونا جو قواعد سلف صالحین نے بیان کیے, یہ بھی ضروری. دجال اپنا آخری وار کرے گا کہ میں ایک اور کرامت دکھا سکتا ہوں, میں اپنے اشارے سے اس زندہ انسان کو قتل کر سکتا ہوں. تلوار نہیں مارے گا, زبان سے کہوں گا مر جائے گا, مر جائے گا. اس کو فکر پڑ جائے گی کہ بہت سے لوگ یہ باتیں سن رہے ہیں, کہیں گھبرا نہ ہو جائے, تو اپنی اس کرامت کو دکھانے کے لیے مستعد ہو جائے کہ میں اس کو اشارے سے مار سکتا ہوں, اور واقعی مار دوں. ہم لوگ اور متاثر ہوتے کہ تمہارے پاس موت کا اختیار بھی ہاں ہے, میں اس کو زندہ بھی کر سکتا ہوں, اشارے سے دے گا کون اٹھ کر کھڑا ہو جائے. لوگ ہو قریب آ جائیں کہ تم بہت ہی پہنچے ہوئے, تم تو زندہ بھی کر سکتے. اس سے پوچھے تو تم نے مانے ہو نہیں مانے, اتنی بڑی کرامت کہ موت و حیات میرے پاس ہے, تم نے مانے ہو نہیں مانے. وہ کہے گا میں نے نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھی ہے, پیغمبر علیہ السلام نے اس جھوٹے دجال اور کذاب کی یہ نشانی نہیں بتائی, کہ اشارے سے مارے گا, اشارے سے اٹھائے گا. اللہ تعالیٰ اس کی تفخیر دے گا وقتی طور پر لوگوں کا امتحان لینے کے لیے. وہ حدیث بالکل فٹ آ گئی, تم وہی جھوٹے ملعون اور کذاب ہو, اور اب تم نے اگر طاقت ہے تو مجھے اب مار کے دیکھو. اب وہ اشارہ کرے گا تفخیر ختم ہو سکے. یہ شخص اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا, کس لیے؟ اس علم نافع کی مدد, نبی اسلام کی احادیث کی مدد. تو فطروں میں سب سے بڑا سہارا آپ کے لیے علم نافع. علم نافع کے لیے ان علماء سے تعلق رابطہ جن کے پاس وحی الہی کا علم ہے, کتاب و سنت کا خالص علم ہے, اخلاص کے ساتھ اس علم کو بیان کرتے ہیں, یہ ضروری ہے. اور اپنے شب و روز کے جو اشغال اور افعال ہیں ان میں یہ چیز شامل کیجیے, علمی رابطہ, علمی تعلق. اور آج تو بڑے وسائل موجود ہیں, ٹیلی فون, موبائل ہر ایک جیب میں موجود, رابطہ ہو سکتے ہیں. بہت سے وسائل رابطے کے موجود ہیں, رابطہ ہو سکتے ہیں. چل کے جانا, ہر قدم کا ثواب پانا, اس کا تو ایک الگ ہی ہے. لیکن ان وسائل سے استخدام کیا جا سکتا, ان میں نافع حاصل کیا جا سکتا, اور یہ اہم ترین ضرورت. فتنوں کے وقت اچھوں اچھوں کی عقل گم ہو جاتی ہے, اور اس عقل کا سہارا جو ہے علم نافع کے ذریعے ممکن, یہ چیز ضروری. اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے جو آپ سے پوچھا کہ نجات کیا ہے, تین چیزیں جان لو. ایک, اپنے گھر کی چار دیواریوں میں مشغول ہو جاؤ, ان سارے افادات کی خاطر جو آپ نے سنے, اور دوسرا, اپنے گناہوں پر روبو. اس نقطے پر میں نے دو تین باتیں عرض کرنی ہیں. گناہوں پر رونے کا معنی منہج توبہ استغفار, یہ فتنوں کے دور میں لازمی قرار دے دو. گناہوں پر رونا یعنی توبہ کرنا, استغفار کرنا, فتنوں کے دور میں یہ ایک لازمی اثاثہ ہو تمہارے پاس, استغفار. لیکن جو فتنے زیادہ ہوتے ہیں اس کی یلغار دو صورتوں میں ہو سکتی. ایک معصیت, انسان گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھے, معصیتوں کا ارتکاب کر بیٹھے. کل اس قوم نے ایک دن منانا ہے ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے, اس میں مفت آج ہی ہے, پتہ نہیں کب ہے, اللہ کرے کہ ہم بھول ہی گئے وہ کون سے دن. تو اس میں محبتوں کے تبادلے ہوں گے, پھولوں کے تبادلے ہوں گے, اور ایک بے راہ روی لوگوں میں پھیلے گی, یہ بھی فتنہ ہے. کتنی بڑی معصیت, اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ, کون نشاندہی کرے گا اس کی؟ علمی خدا کون فراہم کرے گا؟ تو ان معصیتوں سے توبہ ضروری. نبی علیہ السلام کا فرمان کہ تم اپنے گناہوں پر رونے جانے, منہج توبہ استغفار, یہ ضروری. پتہ نہیں فتنوں میں ایک انسان کب لگے گا, اگر موت آ جائے. اندھا فتنا تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں, جو دجال کا دروازہ ہے حدیث میں. صحابہ نے پوچھا اندھا فتنا کیا ہے, سمے دفاع قاتل فیما قتل بدل مقصود فیما قتل. اس میں قاتل کو معلوم نہیں ہوگا وہ کس کو قتل کر رہا ہے, کیوں قتل کر رہا ہے, اور مقتول کو معلوم نہیں ہوگا وہ کیوں قتل ہو. اب کہیں پر دھماکہ ہو گیا, 50 آدمی مارے گئے, کیا دھماکہ کرنے والے کو مارے ہوگا کہ کون کون مرے گا؟ اندھا کرے. مقتول کو مارے ہوگا کہ میرا قاتل کون ہوگا, مجھے کس گناہ کی بادشاہ میں مارا گیا؟ اندھا کرے. تھوڑا جب تم یہ دیکھو تو دجال کا انتظار کرنا آج بھی آ سکتا ہے, کر لیا تو سمجھو پھر یہ چل چلاؤ کا وقت. آخری جو ایک عمر کا حصہ وہ چل رہا ہے, کسی وقت بھی موت آ سکتی, اور آخری عمر کے حصے میں زیادہ استغفار کی ضرورت, زیادہ استغفار کی ضرورت. سورہ نفر کی بازان سورہ فتح اسی چیز کی نشاندہی کرتی. میرے بات بات ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا فتح مکہ کا ذکر ہے, لیکن فتح مکہ کے ضمن میں اس کے اندر نبی اسلام کی موت پہنچی. مشن آپ کو دیا گیا وہ پورا ہو چکا, مکہ فتح ہو چکا, اور عرب میں اسلام پھیل چکا ہے, دین مکمل ہونے والا ہے. آخری سورج سورت النصر, اس کے بعد آیتیں اتری کچھ, لیکن مکمل سورج جو آخر میں اتری سورۃ الفتح ہے اذا جاء نصر اللہ, اور اس میں کیا ہوگا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فسبح بحمد ربک واستغفر, تسبیح بیان کرو, تحمید کرو اور استغفار کرو. فرمایا کہ انہ کان توابا, اللہ توار ہے, توار, توار کے دو معنی ہیں, ایک توبہ کی توفیق دینے والا, دوسرا توبہ قبول کرنے والا. ہمارے اس میں نبی علیہ السلام کی موت کی نشانی ہے, تو جو گویا اس آخری عمر میں نبی علیہ السلام کو استغفار کا حکم دیا جائے, کثرت سے استغفار کرے. اور ویسے بھی ہر چیز کا آخر استغفار پہ قائم ہونا چاہیے, جیسے کفارہ مجلس ہے, کفارہ مجلس کی دعا کیا ہے, اس کے آخر میں استغفار ہے, اس کے آخر میں استغفار, ثم عقید میں ہے وہ افاق اللہ استغفر اللہ, حج کا ذکر, یہ افادہ مزدلفہ سے نکلنا عرفات کی طرف جانا. فرمایا کہ مزدلفہ سے نکلو عرفات کی طرف جاؤ استغفار کرتے کرتے, کیونکہ حج کا آخر چل رہے, اور حج جو آ رہا تھا عرفہ ہو چکا, مزدلفہ کا مبید ہو چکا, اب یہ آخری دن ہے, آخری دن حج, دس دن حج, اس میں آپ نے کچھ کام کرنے ہیں, تو آپ نے افادہ کرنا ہے, شیطان کو کنکریاں مارنی, حجامت کا حلف یا قصر قربانی ہے, بس یہ آخری جو حج کے اعمال ہیں وہ چل رہے ہیں, پر اللہ کا حکم دے رہے ہیں کثرت سے استغفار کریں. تو فتنوں کے دور میں استغفار بھی ایک امر مزاحیہ ہے. میں نے عرض دیا کہ دو چیزیں فتنوں میں حاصل ہو سکتی ہیں, ایک معاشی گناہ, دوسرا غفلت. چمکتوں میں رنگینیاں, مختلف ثقافتیں, کلچر مختلف, دولت کی بھرمار, اونچی اونچی بلڈنگیں, اور جناب ایک سے ایک گاڑی, ایک سے ایک کاروبار, فیکٹریاں, چاندی اور سونے کی چمک, اور یہ چیزیں انسان کو غافل کرتی, الحاق مستقات حتی زرت کو بتا دے, لا تلہم, لا تلہم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, یہ چیزیں غافل کرتی, اور دونوں کا علاج بابر استفاد. پہلے کی دلیل نبی علیہ السلام کی حدیث کہ بعد نمبر آدم نکتہ فی قلب نکتہ سودا, انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, دوسرے گناہ میں دوسرا نقطہ, تیسرے میں تیسرا. فرمایا کہ انتاب واستغفر سوجل قلبہ, اگر توبہ کر لے استغفار کر لے تو اللہ اس کے دل کو پالش کر دیتا ہے اور چمکدار بنا دیتا ہے, نقطہ ختم ہو جاتا ہے. یعنی معاشی کا علاج استغفار, قدم قدم پر گناہوں کی دعوت ہے, قدم قدم پر فتنے ہیں, اگر یہ ہو جائے تو رو لو استغفار کر لو, یہ اس کا علاج ہے. دوسرے کی دلیل نبی علیہ السلام کی حدیث, انہ لیغار علی قلبی وانی استغفر اللہ من اتبرر, میرے دل میں بھی کبھی کبھی غبار آ جاتا ہے, غفلت کا غبار. کون فرما رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس دور میں جو قرن اول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے دل میں بھی غبار آ جاتا ہے, پھر میں کیا کرتا ہوں؟ استغفر اللہ میں اتمر, میں ایک بار نہیں, دو بار نہیں, دس بار نہیں, سو دفعہ استغفار کرتا, سو دفعہ. تو سو دفعہ استغفار کرنے سے وہ غبار چھٹ جاتا اور دل چمکدار ہو جاتا, صاف ستھرا ہو جاتا. تو غفلت کا علاج بھی توبہ اور استغفار ہے, اور معصیت کا علاج بھی توبہ اور استغفار, کہ پیغمبر اس دور کی بات کرو. اور آج جب کہ فتنوں کی بہتات ہے, چمک دم معصیتیں ہیں, غفلت کے بے شمار سوال موجود ہیں, تو آج کس قدر ہم پر استغفار متعین ہے. تو منج علم اور منج استغفار, علم کے لیے کتابوں سے رابطہ, علماء سے رابطہ, اور استغفار کے لیے چلتے پھرتے استغفار کے, چلتے پھرتے. معصیتوں کو بھولے نہ, یاد رکھے, بھول جانا غفلت ہے, اور یہ تباہ کو ایک گناہ بھی اگر دامن سے چنتا ہے, ایک گناہ جنت نہیں ملتی. آدم علیہ السلام کو جنت میں بڑے اعزاز کے ساتھ داخل کیا گیا, اور ایک گناہ بھی گناہ میں نکال دیا. اس میں ایک درد کہ ایک معصیت بھی تباہ ہو, ایک گناہ موجود ہو باقی ہو اس کو صاف نہ کروا سکے, جنت نہیں ملتی. گناہ اور جنت یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی. آدم علیہ السلام کا واقعہ اس پر عدل دلیل, اس سے میرا ثبوت ہو گیا, جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, تکریم دی, مسجدیں برائے بنایا, جنت میں داخل کر دیا, ایک سجدہ بھی نہیں کیا جنت دے بیوی بنا کر دے جنت میں ہر جگہ آنا جانا مبا قرار دے دی ایک دانے سے روکا اس کو کھایا نہیں بلکہ چکھا اللہ نے نکال دی تو مرحج جو توبہ اور استغفار کتنا ضروری تو گناہوں کو دھو ہی جانا یہ بڑا مان ہے اور خاص طور پہ جو نبی اسلام کی حدیث ہے کتنوں بھی اور نجات کی جو بنیاد ہے ہم بھی میں نے کا نصاب ہے آپ نے فرمایا اپنی زبان کو کنٹرول کرنا تو خاص طور پہ جو زبان کے معاملات ہیں انہیں کبھی فراموش نہ کرنا یاد رکھنا اور توبہ کرنا نبی اسلام کی حدیث کہ ایک شخص اللہ کی ناراضگی تک ایک کلمہ ادا کرتا ہے اور لائی ہوتی رہا بات توجہ بھی نہیں ہوتی وہ بات کہہ کے بھول گئے اور جو لوگ زیادہ باتیں کرتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی باتوں کو بھول گئے ابھی ایک بات تھی اور فوراً بھول گئے آپ جانتے ہیں ایسے لوگ اور یہ بڑا محنت اللہ کی ناراضگی ایک کلمہ تھا ایک بول بولا اور بھول گئے اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنی پھٹکارے اور دان سے برساتا رہے جب تک قیامت قائم نہ کتنی خوفناک ہے ٹھیک تبھی تو سلف سارے ہیں ایسی باتوں کو ہر کسی بھولا کرتے امیر عمر فرمایا کرتے تھے امیر تو رہا احمد میں نے اس گناہ کو مٹانے کے لیے بڑی بڑی نیکیاں کی کون سا گناہ کون سا گناہ کر دیا سنے حدیبیہ کے موقع پر یہ بات کہ السنا الحق علیہ بات ہم حق پر نہیں ہم وہ باتیں کر دیں پھر کیسے رقم دنیا نصیب دیے نا اپنے دین میں ہم یہ سنت کیسے قبول کریں یہ شرائط ہماری سنت پر منتج ہے نبی علیہ السلام فرمایا کہ الست رسول اللہ عمر میں اللہ کا رسول نہیں ہے یہ معاہدہ میں نے کیا ہے یہ معاہدہ رسول اللہ نے کیا اب وقت نے بھی یہی بات بات یہ بات سے مجھے کبھی بھولی نہیں امیر صلاح آواز اس بات کو دھونے کے لیے میں نے بڑے بڑے نیکیاں کی بڑے بڑے مار کے لیے کہ یا اللہ میری نیکیوں کے بدلے میری اس بات کو دھو جا یہ سر سالی اتنے عظیم انسان جن کے لیے کئی بار جنت کی مثالیں موجود بے شمار خزائے ہم کیا ان کے مقابلے بات ہے کہ یہ بات مجھے ہمیشہ یاد رہی اور اس کو میں نے ختم کروانے کے لیے اس کو دھلوانے کے لیے میں نے بڑی بڑی نیکیاں اب وہ ویفر دے رہے ہیں واقعی بھی شاہد عدل ایک بول ایسا بول رہے تھے اور فوراً توبہ کر رہے ہیں یا اللہ مجھے بات کر توبہ کر رہے ہیں استغفار کر رہے پھر بھی ان کو صبر نہیں آتا اور توبہ کرتے کرتے یہ بات کہیں گے کہ یا اللہ میں تب مانوں گا کہ تم نے میری توبہ قبول کی ہے کہ کسی مار کے میں کسی جہاد میں میری گردن پر دشمن کی تلوار چل جائے اور یہ گلا کٹ جائے پھر مانو کہ میں نے توبہ قبول کی پھر اس اپنی اس بات کو ہر مار کے لیے پہنچے بڑھاپے تک ملتے لیکن پیغمبر اسلام کی زندگی تک یہ سعادت حاصل نہ ہوئی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جنگ قادسیہ میں شریک تھے اور وہاں واقعی گلے میں تلوار چل گئی اور شہید ہو بات کیا تھی جنگ بدر کے موقع پر ایک بول بول بیٹھے ان کے والد کافر تھے جنگ بدر میں قتل ہو اس کا غم ہے اس لیے کہ والد قتل ہو صحابہ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے والد قتل ہو بھائی قتل ہو کوئی پرواہ کافر مارا کافر مارا تاریخ ایک ایسی ضرب کو محفوظ رکھے ہوئے جو ایک صحابی نے چلائی اور ایک شخص کی گردن ہوا میں جھولتی ہوئی وہ جا کر گیا کتنا زبردست بات یہ وار تھا ابو بیدہ بن جراح کا اور گردن ان کے والد کی کوئی پرواہ نہیں تو ملال یہ نہیں تھا کہ والد قتل ہو گئے ملال یہ تھا کہ سمجھدار تھے ہو سکتا ہے اسلام قبول کر لیتے لیکن کفر پر مارے گئے یہ صدمہ تھا اسی بار پیغمبر اسلام کی نداوت تک پہنچے ایک مرادی اعلان کر گئے کہ اس بار کے لیے عباس کو نہیں مارتا عباس کفار کے ساتھ آئے ہیں لیکن ان کو قتل نہیں کرتا وہ کفار کے سخت میں ہیں ٹھیک ہے قتل نہیں کرتا پیغمبر علیہ السلام کا ہر فرمان اللہ کی وحی کی روشنی میں ہوتا معاملہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی سے آگاہ کر دیا تھا کہ عباس اسلام قبول کر چکے ہیں مستضعفین میں سے مجبوراً لائے گئے یہاں آ چکے ہیں لیکن حقیقت اسلام قبول کر چکے مسلمان، انہیں قتل نہیں کرنا. ان کی زبان سے بدیہ الفاظ نکل گئے، کیوں قتل نہ کریں؟ ہمارا باپ قتل ہو جائے اور آپ کا چچا قتل نہ ہو، یہ الفاظ نکل. پھر یہ بھولے نہیں، توبہ کرتے رہے، روتے رہے، گڑگڑاتے رہے، استغفار کرتے رہے. نبی علیہ السلام نے معاف کر دیا، کیونکہ ایک انسان پر غم اگر غالب ہو تو صدمے میں کوئی ایسی بات نکل سکتی ہے، وہ مجبور ہے، معذور ہے، لیکن انہیں یہ صدمہ بھولا نہیں. اور کہا کہ یا اللہ میں تب سمجھو گا تو نے توبہ قبول کر لی. کسی مار کے میں یہاں دروازہ دے دے کسی کام جن کے کام کے بھی نہ بتائی. یہ سرف سالین کا من ہے. ایک ایک بوجھوں کو یاد، حسن بصری رحمہ اللہ عمر کے آخری حصے میں ان پر ایک مصیبت آ گئی، آخری حصے میں ایک مصیبت آ گئی، ایک تکلیف آ گئی. فرماتے ہیں کہ آج سے تقریباً 40 سال قبل میں نے اپنے ایک بھائی کو مفلس کہہ دیا تھا، مفلس، کہ مجھے اس میرے بول کی اب سزا ملی، اس کو مفلس کہہ دیا. مفلس کا ایک معنی جس کے پاس مال نہ ہو، اور ایک معنی یہ جو نیکیوں سے خالی، مفلس کہہ دیا، اس کی سزا مجھے ملی. تو بڑے جو استغفار بہت ہو، قدم قدم پر معصیتوں کی دعوت ہے اور قدم قدم پر غفلت کے پروگرام. معصیتوں کا علاج بھی توبہ اور استغفار ہے، اور غفلت کے زنگ کو دور کرنے کا علاج بھی توبہ اور استغفار، دونوں بھی دلیل آپ کے ساتھ. تو اللہ کا ذکر کثرت سے ہو، اور خاص طور پر استغفار اور توبہ، اس منحص کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں. تو جو ضروری اعمال ہیں ان کی انجام دہی ہو، اور کثرت سے اللہ کا ذکر ہو. اللہ کا ذکر ایک قوی حصار ہے مومن کی حفاظت کے لیے. حدیثوں میں اس کی مثالیں موجود ہیں. ذکر کرنے والا گویا قلعے کے اندر محصول، جس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. ایک شخص نہتا ہو، دشمن مسلح ہو، دشمن اس کا تعاقب کر رہا ہے، اس کے بچاؤ کے لیے دوڑ ہے، اور کوئی اس کے لیے پناہ گاہ نہیں ہے. اچانک قلعہ سامنے آ گیا، اندر تیز داخل ہوا، دروازہ بند کر لیا. فصیل اونچی ہے، دشمن اب کبھی اس قلعے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. دروازہ بند ہو چکا، فصیلیں اونچی ہیں، ان کو عبور نہیں کر سکتا. فرمایا کہ یہ مثال اس شخص کی ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے. ذکر اگر نہ کرے تو وہ نہتا ہے، اور شیطان اس پر وار کر جائے گا. ذکر اگر کرتا رہے تو شیطان اس پر وار نہیں کر سکتا. اس لیے شیطان کو خناس کہا گیا. خناس کا معنی سکڑ جانے والا. شیطان کب سکڑتا ہے؟ جب کوئی شخص کثرت سے ذکر کرے. شیطان تنگ ہوتا ہے، ماتھے پر پل ڈالتا ہے، سکڑتا جاتا ہے. تو اتنا ذکر کرو کہ یہ خبیث سکڑ سکڑ کر ختم ہو. اتنا ذکر کرو، یہ خناس، اس کو اللہ نے اس لیے خناس بتا، اس کو خناس بتا دباؤ، ذکر کر کر کے تھکا دو. حدیث ہوتا ہے کہ اذان ہوتی ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے، اتنی دور کہ اذان کی آواز نہ سن سکے. تکبیر ہوتی ہے، پھر بھاگ جاتا ہے. مانا اللہ کے ذکر سے شیطان بھاگتا ہے، اس کو بھگا بھگا کر تھکا دو. ذکر کر کر کے خناس بنا دو، سکیل جو اس والد کو بھائی بات. اور فتنوں کے دور میں خاص طور پر، کیونکہ شیطان مسلسل اپنا بار کرتا ہے، تو کثرت سے اللہ کا ذکر، علم نافع کی اساس، اور مساجد کا انتظام، رجل القلب معلق میں مساجد، اس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ فراہم کرے گا جس کا دل مساجد کے ساتھ معلق ہو. اچھی جگہوں پر جانا، کیونکہ مساجد اللہ کے اچھے جو ہے وہ زمینوں میں سے ہے. حدیث میں آتے ہیں، زمین میں سب سے بہترین ٹکڑا مساجد ہے، اور سب سے بہترین ٹکڑا بازار. بازار جانا پڑتا ہے، لیکن بازار سے تعلق واجبی ہو، واجبی تعلق. اللہ کا ذکر کر کے نکلیں، اللہ کا ذکر کر کے بازار میں داخل ہو، بلکہ بازار کی دعا اگر پڑھ لیں لا رہے گا لباتے ہوا شری کر معروف کیا، تو اللہ رب العزت 10 لاکھ دے دیا تھا، 10 لاکھ دنیا معاف کر دیا. اور آخری بات ہم کرنی ہے کہ فطروں کے دور میں ایک بچاؤ کا راستہ اجتماعیت بھی ہے، انفرادیت نقصان دہ. رسول اللہ کا فرمان ہے، جو شخص انفرادیت کی زندگی بسر کرتا ہے اس کی مثال اس بکری کی سی ہے جو ریور سے الگ ہو جائے. ریور پر بھیجا نرغار نہیں کرتا، الگ بکری کو پکڑ لے، الگ بکری کو پکڑ لے. تو جو الگ تھلگ ہو وہ شیطان کی لپیٹ میں زیادہ آتا ہے. تو آج تم کہ وہ اجتماعی تصور ناپید ہے جس کو خلافت عظمیٰ اور امامت کبری نہ آ جائے کہ وہ امامت کبری پورے مسلمانوں کو سمیٹ لے, وہ مقصود کہ پھر بھی ہم اجتماعی حل پیدا کرنے کی کوشش کریں. میرے خیال میں جو آپ کا محلہ ہے اور محلے میں کوئی نہ کوئی مسجد ہے, اس مسجد کی اساس پر آپ مل جل کر رہے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مسجد سب سے ناراض ہو کر مسجد میں نہیں آتے, یہ تفریق کی بڑی بھیانک تھا اور بہت ہی خطرناک تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب آپ نے بہت سی نصیحتیں فرمائی مسجد خیر کے خطبے میں, نظر اللہ عمران سامع مقالہ تھے, کچھ اور نصیحتیں آگے فرمائی, اس میں ایک بات بھی فرمائی ولزو میں جماعت المسلمین, مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑ ان کو نہ چھوڑو. اور آگے فرمایا کہ فہم نہ دعوت ہو تو عید من برا ہو, مسلمانوں کی دعائیں وہ لو ان کو حاصل کرو, ان کی دعائیں تمہیں چاروں طرف سے گھیر دیں گی. ایک شخص مسجد میں آتا ہی نہیں, وہ اس سنیرے سے باہر ہو, وہ تفرق کا شکار ہے اس سنیرے سے باہر ہو. ہم مسجد میں آتے ہیں دیر جو بھاگ دے, کسی نقطے پر اختلاف ہو تو اپنے جب اس کو محدود رکھو, لیکن محبت میں فرق نہ ہے, تعلق میں فرق نہ ہے. مسجد میں آ کے نماز پڑھو گی, ہر شخص نماز پڑھ رہے اور دعائیں مانگی جا رہی, چاروں طرف سے دعائیں آپ کو ملیں گی, چاروں طرف سے. کوئی آپ کے آگے کھڑا, کوئی آپ کے پیچھے کھڑا, کوئی آپ کے دائیں کھڑا, کوئی آپ کے بائیں کھڑا, مسجد کے اوپر ہو کوئی آپ کے اوپر کھڑا, نیچے ہو تہ خانہ کوئی آپ کے نیچے کھڑا, ہر طرف سے دعائیں آ رہی اور آپ کو مل رہی. اور اگر آپ شریک ہی نہ ہو, اعتدال و تفرق کی زندگی ہو, تو اس نعمت سے باہر ہو. بلکہ یہ شخص تو دنیا بھر کی دعاؤں کو مستحق ہے, چاروں طرف سے دعائیں تو چھوٹ کے آ رہی ہوتی. اجتماعیت کا فائد ان دعاؤں کو لے, نماز شروع ہوئی اس دن اسماعت مستقبل سب نے پڑھا جمع کر کہ یا اللہ ہمیں سات مستقبل پر قائم, یہ دعا سب نے مانگی, اپنے لیے بھی مانگی اور آپ کے لیے بھی مانگی, وہ دعا اس کے لیے بھی آپ کے لیے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, یہ دعا آپ کے لیے اور آپ سب کے لیے, ہم پر سلامتی ہو اور اللہ کے سارے نیک بندوں کو, سارے نیک بندوں. یہ بندہ اگر نیک ہو تو کچھ کیے بغیر بہت سی دعائیں آ رہی ہیں, دنیا بھر کے لوگ یہ پڑھتے ہیں, تشہد پڑھنا ضروری, اور یہ دعا مانگی جائے. اب جو بھی عباد اللہ الصالحین ہے وہ اس دعا کے مستحق ہے. دیکھیے کتنی اجتماعی زندگی کا فائدہ, کتنا فائدہ, کتنے سمراٹ ہیں. تو ایک انسان اگر اعتزاز اور تفرق کا شکار ہو تو وہ زیادہ شیطان کا شکار ہو. تو فطروں میں یہ وہ امور ہیں جن کو شب و روز اپنے سامنے رکھنا, اور پھر خلوت کی عبادت. میرا اشارہ قیام النیل کی طرف, یہ سب امر بتائیے. نبی علیہ السلام صحیح بخاری کی حدیث, رات کو اٹھے بڑے گھبرائے ہوئے اور فرمایا کہ سبحان اللہ, ماں کا ان دن لے رہے فطر تو ماں کا خود ہم نے خدا ہے کہ آج میں نے خواب میں کتنے فتنے دیکھے اور کتنے خزانے دیکھے, خزانے بھی دیکھے فتنے بھی دیکھے. اور آخر میں فرمایا کہ اے کر لوں سماح بڑا خوش ہے, تم کمرے والوں کو اٹھاؤ جو کمروں میں میری بیوی میں سو رہے ہیں, وہ امہات المومنین, ان کو اٹھاؤ. یہ لانڈری کو حکم دیا اور ان کو اٹھا کر کہو کہ رک جائے, کہاں تھی نہیں دنیا, آج ان کی عمر دیا نا, دنیا میں بہت سی لباس پہنی عورتیں قیامت دن میں رہنا ہو. اس حدیث کا اول آخر کیا ہے, فتنوں کا ذکر ہو رہا ہے اور بات کا آغاز سبحان اللہ میں ہو رہا ہے. کیا معنی, فتنوں میں اللہ کا ذکر یہ ایک لازمی احساس ہے. آپ نے بات کا آغاز, فتنوں کی خبر کا آغاز اللہ کے ذکر سے دیا, اختتام بھی اللہ کے ذکر. ان کو اٹھاؤ, ان کو کیوں اٹھاؤ, تاکہ یہ رات کو اٹھیں اللہ کا ذکر کریں, قیام النیل کریں. اس میں اشارہ ہے خلوت کی اس عبادت کا, اس ذکر کا, قیام النیل کا. تو شب و روز کیسے گزار دیں, آغاز جو ہے وہ دل کا قیام النیل کے ساتھ ہو. یہ دعو الصالحین ہے اور یہ حقیقی مجاہدہ ہے, جنت کا شارٹ کٹ ہے. اور اس وقت کی دعائیں ایک بڑی قیمتی اثاثہ اور ثمرہ ہے. تو کثرت سے اللہ کا ذکر, علم نافع کے ساتھ تعلق, ضروری امور باہر انجام دے کر زیادہ وقت اپنے گھر میں گزارنا, غیبت نہ کرنا نہ سننا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، محض اقتصاد جو ایسے موقع پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور احادیث ثابت ہے، ان چیزوں کو اختیار کیے رکھنا، اچھی دوستی اور بری صحبت سے بچنا، یہ سارے وہ امور ہیں جو امور ان دنوں میں متعین ہے، ان دنوں متعین ہے. اور پیغمبر علیہ السلام کی حدیث، افضل ترین انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو، عمل اچھے ہو، جو جو یہ دن گزر رہے ہیں عمر میں اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ کوشش کرے ہر آنے والا دن گزرے دن سے بہتر ہو. ایک دن ہم نے تقریباً چھوڑ دی اور وہ قرآن پاک کی تلاوت، اس کا حق ادا نہیں ہوگا. اس لیے میرا مشورہ ہے کہ مسجد میں آنا جو ہے کوشش کریں کہ آزاد جب آپ سنیں تو آپ باوجود کوشش ہی کریں. اسے مسیب کے بارے میں ان کے شاگرد کا بیان ہے کہ میں نے اپنے شہر کو نوٹ کیا اور 40 سال میں دیکھا کہ آزاد ہوتی ہے مسجد میں ہوتے تھے وضو کر کے، اذان ہونے سے قبل ہو باوضو ہو کر مسجد میں موجود ہو. اگر یہ وسیلہ ہم اپنا لیں، باوضو ہو کر آ جائیں، اذان ہوگی سنتیں پڑھ لیں، پھر یقیناً 10-12 منٹ بچ جاتے ہیں اس میں قرآن کی تلاوت کریں. اگر ہر نماز کے ساتھ ہی بول رہا ہو تو دن میں 2-2.5 بار پڑھ سکتے ہیں قرآن کی تلاوت کے ساتھ تعلق، صبح کے بعد پڑھیں، نمازوں کے بعد پڑھیں، جب وقت ملے پڑھیں. اور یہ بھی فتنوں سے بچاؤ کا ایک بہت بڑا سہارا اللہ نے عطا فرمایا، اس پر محسوس موجود ہے. یہ کچھ ضروری کرنے کے کام، اس طرح ہم اپنے صبر گزاریں اور اپنے بھائیوں کے خیر خواہ بنیں، علم نافع سے مستقل تعلق جوڑیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، استغفار کو خاص طور پہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کریں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان محسوس کا فہم عطا فرما دیں، ان کے مطابق اپنے صبر کو اثر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور اللہ ہم کو فتنوں کی الغار سے بچائے، ہمارے دین کو بچائے. آخر میں ایک بات کرنا ضروری ہے، ہم نے ذکر کیا علم سے تعلق، علماء سے تعلق، لیکن کچھ لوگ علماء سے علم سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ آنے والا وقت علماء کے لیے برا وقت ہو سکتا ہے، کیونکہ سیاسی ایک دھارا ایسا بنتا جا رہا ہے کہ علماء کا ناٹک تنگ کیا جائے، تو ان سے دور ہی رہو. اگر ایسا نہ ہو کہ کل اگر کوئی مشکل آئے تو ہاں نام اس نے لایا، نہیں، یہ بات ایک شیطانی وسوسہ ہے اور شیطانی شبہ ہے. علم کے ساتھ رہیں، علماء کے ساتھ رہیں، یہ آپ کا تحفظ بھی ہے اور علم نافع کے حصول کا ذریعہ بھی ہے اور اللہ کے قرب اس کی رضا بھی. علم و عمل اس سے حاصل ہوگا، بالفرض اگر آگے حالات تنگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک آزمائش، اللہ کی اطلاع حاصل ہو سکتا. اور یہ بات یاد رکھی کہ اللہ اپنے پیاروں کو آزما، کہ دنیا بنی اس کی کوئی قیمت نہیں، اگر یہاں کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی کمی بیشی ہوتی ہے اور انسان صبر کرتا ہے تو آخرت میں یہ عظیم درجات کا باعث ہو. اور یہ صرف ہوائی باتیں ہیں کہ علماء پر تنگی ہو رہی ہے اور ان کی گزر تنگ ہو رہی ہے اور مختلف لوگ جو مشاکل کا شکار ہوں گے کون کر سکتا ہے؟ تقدیر کس کے ہاتھ میں، کون اس کا مالک ہے؟ تقدیر کرنے والا کون ہے؟ یہ حکام ان کی کیا قیمت ہے؟ 2 ٹکے کے جو ان کے اوقات ہیں، جو آج تخت پر بیٹھے ہیں اور کل تختے پر پھانسی کس رات پر پا رہے ہیں، جو آج تخت میں بیٹھے ہیں اور کل اسی پولیس کے جواب سے دکھانے چھٹ رہی ہے، اسی کی ٹنڈے کھا کیا کی قدر ہوگی؟ ان سے اتنی ہیبت میں مبتلا ہوگا کہ ان کی تقدیروں سے نقصان ہوگا علماء کا، نئے لوگوں کا، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ تدبیر اور سننا کے ہاتھ ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنے منع سے وفا کر اس قسم کے پرپگنڈے کی لپیٹ لینا ہے. یہ بھی ایک سازش ہے علم سے دور کرنے کی اور عمل سے دور کرنے کی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں پوری طرح استقامت کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.